महाभारत उद्योग पर्व पंचाशदधिकशततमोध्याय। श्री कृष्ण का कौरवों के प्रति साम दान और भेद नीति के प्रयोग की असफलता बताकर दंड के प्रयोग पर जोर देना। वासुदेव उवाच एव मुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च गांधार्या धृतराष्ट्रेण न वै मंदोन्मबुध्यत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन भीष्म द्रोण विदुर गांधारी तथा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी मंदबुद्धि दुर्योधन को तनिक भी चेत नहीं हुआ। अवधूयोत्थितो मंद क्रोध संरक्त लोचन अन्वद्रवंत तम पश्चात राजानस्यक्त जीविता। वह मूर्ख क्रोध से लाल आंखें किए उन सब की अवहेलना करके सभा से उठकर चला गया। उसी के पीछे अन्य राजा भी अपने जीवन का मोह छोड़कर सभा से उठकर चल दिए। आज्ञापयच्च राज्ञः तान् पार्थिवान् नष्टचेतसः प्रयाध्वं वै कुरुक्षेत्रं पुष्पोद्येति पुनः पुनः। ज्ञात हुआ है दुर्योधन ने उन विवेक शून्य राजाओं को यह बार बार आज्ञा दे दी कि तुम सब लोग कुरुक्षेत्र को चलो, आज पुष्य नक्षत्र है। ततस्ते पृथ्वीपाला प्रयूषः सैनिका भीष्मं सेनापतिं कृत्वा संघृष्टा कालचोदिता। तदनंतर वे सभी भूपाल काल से प्रेरित हो भीष्म को सेनापति बनाकर बड़े हर्ष के साथ सैनिकों सहित वहां से चल दिए हैं। अक्षौ हिन्दो दशैका च कौरवाणां समागता तासाम प्रमुखतो भीष्म तालकेतुर्व्यरोचत। कौरों की 11 अक्षौणी सेनाएं आ गई है, उन सब में प्रधान है भीष्म जी जो अपने तारध्वज के साथ सुशोभित हो रहे हैं। यदत्युक्तम प्राप्तम च तद्विधित्वाभिसंपते उक्तम भीष्मेण यत् वाक्यम द्रोणेन विदुरेण च गांधार्या धृतराष्ट्रेण समक्षं मम भारत एतत्ते कथितं राजन् यद्वृत्तं कुरु संसदे। प्रजानाथ अब तुम्हें भी जो उचित जान पड़े वह करो। भारत कौरव सभा में भीष्म द्रोण विदुर गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने मेरे सामने जो बातें कही थी वे सब आपको सुना दी। राजन यही वहाँ का वृत्तांत है। साम्यमादो प्रयुक्तं मे राजन् सौभ्रातृमिच्छताम् अभेदायास्य वंशस्य प्रजानां च वृद्धये। राजन मैंने यह सब भाइयों में उत्तम बंधजनोचित प्रेम बने रहने की इच्छा से पहले साम नीति का प्रयोग किया था जिससे इस वंश में फूट न हो और प्रजाजनों की निरंतर उन्नति होती रहे। पुनर्भेदस्य मे युक्तो यदा सामान गृह्यते कर्मानुकीर्तनम चैव देवमानुष संहितम्। जब वे साम नीति न संग्रहण कर सके तब मैंने भेद नीति का प्रयोग किया, उनमें फूट डालने की चेष्टा की, पांडवों के देव मनुष्योचित कर्मों का बारंबार वर्णन किया। यदा नाद्रियते वाक्यं साम पूर्वं सुयोधन तदा मया समानीय भेदिता सर्वपार्थिवा। जब मैंने देखा कि दुर्योधन मेरे सांत्वनापूर्ण वचनों का पालन नहीं कर रहा है तब मैंने सब राजाओं को बुलाकर उनमें फूट डालने का प्रयत्न किया। अद्भुतानि च घोराणि दारुणानि च भारत अमानुषाणि कर्माणि दर्शितानि मया विभो। भारत वहाँ मैंने बहुत से अद्भुत भयंकर निष्ठुर एवं अमानुषिक कर्मों का प्रदर्शन किया। निर्भर्षयित्वा राज्ञस्तां त्रिणीकृत्य सुयोधनम् राधेयं भीषयित्वा च सौबलं च पुनः पुनः द्युततो धातराष्ट्राणां निन्दां कृत्वा तथा पुनः भेदयित्वा नृपान् सर्वान् वाग्भिमन्त्रेण चासकृत्। पुनः सामाभिसंयुक्तं सम्प्रदानम् अथा ब्रुवम् अभेदात् कुरुवंशस्य कार्ययोगात् तथैव च। समस्त राजाओं को डांट बताकर दुर्योधन को तिनके के समान समझकर राजा तथा राधानंदन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी को बार बार डराकर जुए से धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करके वाणी तथा गुप्त मंत्रणा द्वारा सब राजाओं के मन में अनेक बार भेद उत्पन्न करने के पश्चात फिर शाम सहित दान की बात उठाई, जिससे कुरुवंश की एकता बनी रहे और अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए। तेषु राधृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य विदुरस्य च तिष्ठेयो पांडवा सर्वे हित्वा मानमधश्चरा प्रयच्छन्तु जते राज्यम अनीशास्ते भवन्तु च यथा हराजा गांगेयो विदुरश्च हितं तव सर्वं भवत ते राज्यं पंचग्रामान् विसर्जय अवश्यं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम। मैंने कहा, निपश्रेष्ठ, यद्यपि पांडव शौर्य से संपन्न हैं तथापि वे सबके सब अभिमान छोड़कर भीष्म धृतराष्ट्र और विदुर के नीचे रह सकते हैं। वे अपना राज्य भी तुम्ही को दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर रहे। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर जी ने तुम्हारे हित के लिए जैसी बात कही है वैसा ही करो। सारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। तुम पांडवों को 5 ही गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के लिए पांडवों का भरण पोषण करना भी परम आवश्यक है। एवमुक्तोऽपि दुष्टात्मा नैव भागं व्यमुञ्चत दण्डं चातुर्थं पश्यामि तेषु पापेषु नान्यथा। मेरे इस प्रकार कहने पर भी उस दुष्टात्मा ने राज्य का कोई भाग तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, अर्थात देना नहीं स्वीकार किया। अब तो मैं उन पापियों पर चौथे उपाय दंड के प्रयोग की ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यथा उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है। निर्यातास्य विनाशाय कुरुक्षेत्रम नराधिपाः एतत्ते कथितं राजन् यद्वृत्तं कुरु संसदे। सब राजा अपने विनाश के लिए कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर चुके हैं। राजन, कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। नते राज्यम प्रयच्छन्ते बिना युद्धेन पांडव विनाश हेतव सर्वे प्रत्युपस्थित मृत्यव। पांडुनंदन, वे कौरव बिना युद्ध के तुम्हें राज्य नहीं देंगे। उन सबके विनाश का कारण जुट गया है और उनका मृत्युकाल भी आ पहुँचा है। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्री कृष्ण वाक्य 50-अधिक-100वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 150वां अध्याय पूरा हुआ।